czyścił powietrze. Spacer ze słuchawkami, Miles gra. Ja myślę, czy zatrzymanie czasu byłoby dobre faktycznie, no bo czy sensem jest bezruch, czy pędku ciągły ruch, czy stanie w miejscu tak bez sensu. Istotą chwili jest, by zgasła. Natychmiast niemal nie ma, było, nie ma, będzie, istnieje tylko teraz. A teraz wciąż się zmienia, ciągły postęp, nie można go zatrzymać i ucieka w nieskończone. Ciągle mam wątpliwości, albo zbyt łatwo ufałem. Wolno mi wątpić, kiedyś duszono to gazem. Byt kształtowały pałki, ludzie mieli odwagę. Dziś nie czytamy gazet, wokół nas kulturowy szalec. Świat ma zgagę, tylko jedno jest zapewnione. Czas prąd rzek obojętnych niesie nas w ujścia stronę. Bez skrupułów, bez sumienia. Wielki zegarmistrz, nie przestaje go nakręcać. Osobiście wobec czasu nie mam roszczeń żadnych. Po co? Idę przed siebie w ostrogach, chociaż po co? Jego klątwa jest życia stanem naturalnym. Doktor Faust wołał, chwilotrwa i skutek był fatalny. Co z tego, że z kolejnym dniem kolejne garby cierpi kręgosłup i stawy? Leć coraz bliżej prawdy, aktywny, by marsz nigdy nie stał się monotonny. Nie chcę czekać na śmierć, sam stary i bezbronny. Ląduję na dnie, też wiem, jak to smakuje. Na dnie szklanki odliczam chwilę, aż skapituluję. W tych momentach myślę o stolicy Bohemii. Spacery ulicami, równe rzędy kamienic, czerwone dachy. W mieście, które znaczyła historia, na górze stoi metronom. Mówi, jak błaha jest wojna, reżimy, imperia, potęgi mocarstwa. Zmiecieje czas, to upierdliwe tykanie zegarka.